لا تحلفوا بالطلاق ولا بالعتاق فإنهما من أيمان الفساق بولين واتي فاسي با غوريل ناخ يو يار دانيو بوكي غيني كاتيوري فاسي موم سو مونتي ناك ريك كو يابو ديف كو ني موم صاح داغان نا واي يالا بغغو داكو باج غوريل اب جام نا جامناي جام امي موم دا بوكي ني سوپتم باريتو يا با لول واي ناك ليونتي بي آي موي jekk di wat ci fassé ba gorel niki jekk di waxna tay dal ke munuma tax wax nangam ba watna ci yalla ke munuma def lo nangam suma waxe nangam ba suma defé nangam rek sa jambi gorena wala sama soxna ci fassé na du mel nonu yonenté bi da ko ayé won li téré bi wax nak moy kuko def atika di war la yar ndax kep ku togo ak moy rek te téré bi manam te bindu ñu ci téré yi lañ la ci wara def kon article bu mo wara sét lam defé né yalla na ca mu def lako dumay nak da nga umpulé rek motax nga def loolu wayé umpulé rek ko waral su boba kon né likoy aya xamal né la loolu waris ko def wayé kenn dula yaa da am na ñu wax né ku wat ci fassé ba gorel duñ jek jek yar ko lumay da ko def aw xéet diko def ak defaat xamne kon def ko ben yon rek du tax ñu yar ko way ni téré bi waxe nak mom ku ko def rek ñu dal koy wara yar wala sulya te detuk sété wala kafarata di kafara it illa fil yamin dara muy nek ci ngiñ billahi ci yalla hasa tedna wa jallate mu mag aw bi shay'in wala ci dara min asma'ihi ci ay turam wa sifatihi ak ay melom sette moy wax insha allah gannaaw ba nga waté lol nak néna ku wat ci lu melné fassé gi nga wessu légui ba gorél mom bo ci bolé insha allah itam lutax mu am jari niki bu néwon wat na ni tay ji pla jant béso dana saraxé ab djuni suma ko deful rek sama soxna fassé na ba sama jam ba goré na tekké nak insha allah ku soobé yalla donte inshallah djumou ko djuglu yit amna ci yene dutax mu am ci ñariñ bu jant bi soxé te saraxé wul jinn bi rek bu dé soxna sa mu fassé bu dé jamba mu goré kon sété bala am jariñ rek lamu wat don lo xamné alaman dong mo ci waron way aju ko ci fassé ba gorél bayu démé non lolu mom inshallah bu muy sété ko du ci am jariñ kafara moy alaman bi nga xamné mom lañ ñi ték ku wat talam wat teggiko mune mom nak ku wat ci turu yalla mba ci melaw yalla rek ba nopi lola teggiko mom rek mom lañu tegg alaman waye ku wat ci leneen lu mu reey reey niki kaaba gi ba yonent bi tam tutax mi ngi lu fasu mom bu yalla dogal lola teggiko itam tutax alaman war ko ca tub rek te jeglu la wara def wa man istasna ko xamne sete na it fala kafaratit kafara xale di gor ida qasara dem djugluna al istisna sete ga wa qalti mu waxne insha allah dem sobna yalla wa salahati mu jokko bi yamin hi ngiñum la xamna an yasmuta ci jek muy noppi wa illa budul lol rek lam yen fakh du ko jarign dalika lolé sete moy wax insha allah so waté mu noppi tek ci insha allah jo xamne nga ci djuglune dimay wat kat bu sobe yalla wax xadu nga ci djuglu du rek dang ko wax ngir barkel ndax man na nga wax inshallah ngir barkel dong tuté nga dogu ci la nga wax man na itam nga ta wax inshallah ay so waté ba nopi tek ci ne bu soof yalla day inshallah proté bi ko itam dara lo ci wax tax na ñu japp ni kon dara soobu yalla te bu soof yalla nga waxon waye bo waxe inshallah ngir soola miñ moko tam rek wala ngir barkelu rek way djuglu ko fecce ngiñ li kon bu ngi ne tebbi ko rek alaman dalé wax day day ajo bi nga waté nga tek ci inshallah bu sus ci bo waté ab dir do wax inshallah day japp ni kon da nga reccu moy da nga japp nga waton do ko man rek da lo ci tek inshallah kon day ajo nga tek inshallah bala nga nopi motax mana qabla an yasmuta numay nga saxat jaar la fi ba lenen dogandol la ba munu ko ci assale fa saas nga la ko ci sosale mu dana bax ay bo yexé inshallah ci rek mom doom jarign wal aymanu ngi ye billahi ci yalla arbahatun yent la fayaminaani yaari ngiñ tu kafaraan def na leen kafaara. Neena waat ci yàlla man nga ne ñeenti xaaj la, am na yaar yoo xam ne moom la nga wax bu deñee da nga war def alamaan, am yaar yoo xam ne la nga wax bu tebbi ko itam alamaan du ca wax. Woo moom nag an yaxlifa mooy mu waat billahi ci yàlla ne in fahaltu déet may def, aw yaxlifa wala mu waat ne la yafxalan na faw dana def. Yaari waat yi moom boo waatee ne nangam duma ko def, ni ki waat naan tey ji duma jëw, loolu mooy duma def. Mbaa nga waat naa def, ni ki nga waat ne tey ji balaa cant bee sot naa si yaari ji Touba, loolu danaa def la. Yooyu yaar jàppal lu ci tedd ko rek moom boo ko waatee ci yàlla lu ci tedd ko rek alamaan du war la. Dañ wax la wa yaminaan yaari ngiñ laa tu kafaraan defu leen kafaara. Am yaari ngi yoo xam ne kafaara du ci am. Ihdaahuma benn ci ñoom ñaar laxawul yamini mooy neenum ngiñ. Woo moom an yaxlifa moo di mu waat ala cheyin ci dara yazunnuhu lal da koo jort kazalika naka noone fi yaqinihi ci wóoloom ga tumma yata bayyanu topp dana bir la hoo ñeel ko xilaafuho lu wuteeg loolee. Kooku falaa kafaara sa dit kafaara alihi di ko ca war wala isma te du jaageenu bàkkaar. Neena benn bi nga xam ne moom alamaan waru ci mooy laxawul yamin, mooy nga waat loo xam ne dëgër bopp ñeme yàlla taxul nga waat ko, dangaa defoon ne loolu dong nga mën a am. Ni ki ab dongoom réeroon moom mi jàngal alquran nga waat ci yàlla ne ko dong baa gis démb ca marsek Touba ba sa dong ba dawoo na. Waat ko ci yàlla fekk na booba na nga ko gise woon daal moom noonu dong nga mën a jàpp. Waaye gannaaw bañ ko toppee ba topp ko itam ndekkete yoo kat du woon moom. Loolu moom laxul yamin la, mooy waat loo xam ne ngaa defee noonu rek la demee. Bogu ca waat ko ci yàlla gannaaw bañ ko toppee demeewul noona, waaye dëgër bopp baa ñeme yàlla taxula woon a waat ca loola, dangaa defoon noonu rek mën a am. Loolu kafaara waru ca te amoo ca bàkkaar. Wal oxra ba ca des nag alxaalif mooy aji giñ mu taam bi dan mbir mu ngi aji tey lil kasi bi ñeel seen wa aw chaakkan wala muy aji sikki sàkk ca loola. Fohwa moom aasimun aji bàkkaaru la wala tu kafiru tey du mën a far dalika loolee al kafaara tu kafaara wala ya tuub na tuub rek min dalika ci loolee ilallaahi jëm ci yàlla subhaanahu soreel naa ko lépp leelu ci moom wa taxaala te mu kawe. Ngiñ ba ca des da nga xam ne kafaara waru ca mooy mu waat loo xam ne wóor na ko ne amut, mel ne mu taxaw ci kanam yoon waat yàlla ne diwum yi amee lu ma ko nangam te fekk na ameel na ko ko, mbaa mu waat ci kanam yoon ne diw mi ameel na ma nangam te fekk wóor na ko ne diw mi amee lu ko dara. Loolu moom dafa rëy lool lool, wala boog la muy waat ci yàlla kat da koy sikki sàkk dong wóoru ko am naam amut. Waaw, kon waat ci yàlla loo xam ne wóor na ko ne amut ak waat ci yàlla loo xam da koy sikki sàkk dong foo ko fekk alamaan du ca war, waaye dafa rëy rëyaay boo xam ne ëpp na alamaan. Faw rek moom daa war a tuub tuub gu sell rëcc ko te dogo ci bañ koo defati mukk mukk, bañ a defati lu na mel. Bokk na ci loolu nag nga waatal nit ne ko danaa nangam te fekk li nga fas ci sa xol mooy loolu doo ko def. Waaw, waat ci danaa def nangam baa du ma def nangam, nga waatul ko nit fekk na booba la nga fas ci sa xol ba mooy loola moom da nga ko wax nit ci làmmiñ waaye doo ko def. Waaw, loolu bokk na ci. Bu waatee ne diw mii ameel na ma nangam te fekk diw ameelu ko ko moom day doy waar lool, ndax xam nga waatan sax ne démb gis naa sa bàyyi te mu wóor ko ne démb gisu ko ak lu demee noonu moo xaw a tane, ndax lii moom da ci boole fabaale alali jaambur. Ba tax sax nee nañ hadis ba nee na man iqtataha maala mri'in muslimin bi yaminihi harrama allahu alayhi aljannata wa awjaba lahu annaar qila ya rasulallahi wa in bi shay'in yasir qala wa in siwaakan rawahu alhaakim. Ba tey waqaala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam man xalafa ala maali mri'in muslimin bi gayri xaqihi laqiya allaha wa huwa alayhi ghadban. Kooku rawahu albuxaari. yonent bi ne ku fexé ba fokor ci alali julit ci kaw wat dom ci kaw nit ñi rek xamal ne ku def lolu yalla aramal na ci mom aljana waral ci mom sawara yonent bi wa xana budé lu neew neew mom lolu duko ci dal mu ne donte ak soccu la sax donte ak soccu la sax waxna fenen ne ku wat ba nangu alali julit tego ko fenn bisu boy tax ak yalla day fekk yalla mere la ma tax lu mel non dal matna moytu lol lol batay na ñu sétlu ne li mu wax ne nahul yamini neenu ngiñ ak giñ li ngay doora daane legi muy waat ci lo xamni woor na ko ni amut balu muy sik sak ñu wax ne alaman waru ca aaji wona tekkale su fekke ne dafa nek nahul yamin dem aju ci ñu wé ni ki nga misalon ci gisna sa dongo gu dembu ñu xet ko demewul non mbalu tew de yoy yar mom tam yi nahul yamin alaman du ci war waye bu fekkon ne ñi ñew la te ñewagut mom bu deme ba tay diko alaman war ci niki diw amel na bor borom bitik bi nga watal borom bitik bi ne ko diw mom xamna ni bis be mu la wax dana la fay fek la nga xam ci diw mom ci kolute ak it jekku gum jekku fay nga rek motax nga watal borom bitik bi ne ko diw mi bis bo mu la wax dana la ca fay nga xam ni deugar bop ba ñeme yalla nga japp lolu do nga manam leen man taw lu mel non bu deme ba tebiko faaw alaman war la ca ndax da fek lolu muy ñu ñew ci kanam kon la xawli yamin bu ajo ci nuy wala lu tew alaman du ci war waye nak bu ajo ci li deugmal ci mom su demi batay bi ko alaman war ja leñu tuddé al yamin al ghamous moy wat ci lo xamni woor na ko ni amut balu mi sik sak mom tam bu ajo ci nuy ba nopi alaman du ci war waye mom bu ajo ci lu tew tew ba li deugmal ci alaman war ja amna ku ko bolé ci wenn way dal wax ne kafir ghamusan bila madin takunu kaza laun bi mustaqbilin wala bi mustaqbalin la ghayru famtasila wal kafaratu kafara na fum la ware itahamu khashrati masakin moy lel fukki miskin ngal muslimin ci julit ni ak ahrar ni ay gor mudan men muddu di kul miskin ñal mepp miskin bi muddi nabi ci buddu yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wasallam en alaman bi lay war nak bo ngiñe tam tabiku becc ñeuk moy lele fukki miskin lay lel kenn ku ci am muddu muddu nak boko jappé ak liver bu baax wa habu li gëna sopp ilina jëm ci manit an moy bo xamne law saara don te yokko na hal muddu ci mudduma bis la sunu ci muddin kenn ci yaru muddu aw ni ci muddin wala kenn walu muddu wa zalika lole bi qadri ma ci kam la nga xamne yakunu dana nek min wasati khayshihim ci dig doomu seen dundu fi ghala'in ci ak teng teng moy jafé dundu manam cheru dundu bi aw ruksin wala ak yombu yombu moy yombu dundu ba da wax ni nak budé ci ñi nek ci yoonu malik mom buy sañoon buy def alaman bi diom rek ci joxe muddu ab liver waye day joxe liver ak genwal liver wala liver ak cieru liver moy bo def liver ñetti xaj nak nga jël ben xaj ba doli ko ci ak liver nonu moy liver ak cier bu ne nak dañuy xet ba xam yoy jamono dundu dafa cher wala dafa yomb bu dundu séré mu joxé la gëna yomb té moy liver ak cieru liver bu dundu yombé nak mu joxe la ëpp té moy liver ak genwal liver o man akhraja ku genné mudan muddu ala kulli halin ci mepp mbir aji sa aho mu doy ko bo fexé ba jox kenn ku ni ab liver rek sa jaan wacc mo xam yoy jamon nak dundu da jafé wala dundu da yomb ci ca dara mom lañ waxon yok ci genwal liver ba cieru liver da gën rek waye bo fexé ba jox kenn ku ni ab liver rek sa jaan wacc na wa in kasahum dem bëgg na leen sang bëgg na leen wad kasahum wad leen li rajul ñeel na gor ga khamisun bubu wala limar at ñeel na jigen ja khamisun bubu wa khimarul akum muray wala neexe nga bay lelegi te jox leen ak ciol da ngay jox kenn ku ne bi gor ba jigen la mëna julé bu dé gor boko joxé bubu rek mu bax bu dé jigen faaw nga jox ko bubu akum muray aw hiq raqabat wala gorelu jam mu'minatu bi ajgam bu dé jamono jam amé patay bo giñetum tabiku man nga gorelu jam muy salama yatiw nga tambul ci ñax def lelegi ak joxe ko dayri ak gorel jam be tay da ngay jindim abud nak zalika lolé wala ithaman du jagen ak lele fal yasum kon na wor talatata ayami ñetti fan yutabihun yoyd len toftale fa in farraqahun dem taqalina len nak aji sa ho mu doy ko yatti nak boku tele nak waw kay ngay dora saña wor na ñetti fan muy salama ñetti fan ni dañu sopp tegalé waye boko tekkalé bay leen suselé dut katé doy bo mané kenn ci yetté dal mom do saña wor ñetti fan ni muy salama bu télé nak yetté yépp nak waw kay kon salama moy wor ñetti fan wala ho ñeel nako añu kafira mu kafara qabla hin ci ñëk téñu ga aw bax do ho wala ci gannaaw téñu ga téñu moy téddi ko lam waato wa ba'da al-hin fi waye nak gannaaw téñu ga ahabu mo gëna sopp ileena jëm ci nul malik da wax ne su waté ta woor ko ne lim waat mom du ko man faaw day tebbi ko rek bu ko nexé dal di génni alaman ba fa saasa waye nak mu xaar ba woor ko ne lam waaton tebbi ko na mu door def alaman ba dal mom la nu gëna ta mu ñu nekk ci yoonu malik té sax bu fekké lam waat ta ca ajan ne bu tebbi ko warlu na té lolé mu warlu rañéelu ko su gawé def lolé bu war lu itam du té rek sa yu tebiko lola warat ko niki mune wat na ci yalla tay duma nangam bima wax nak bu deñé dana saraxé grañélu lu muy saraxé sa yu gawé saraxé itam né xamna lima wax day deñ du té sa yu démé ba lam waxan deñ rek bu wara saraxé wat comme lu démé nonu mom gawé ga du ci am jariñ oman nasara ku nisar ayyute ha mu top allah yalla fal yute hu nako top nisar dal moy lo xamne lu yalla bëgg la waye waralu ko ci yow na nga waral ko ci sa bop lolu moy nisar de nuru lu bax na waye tabuñ ko tax dañuy bañ lele boko defé ngay ag ci warlu gam ko warlu day tax doko mëna ñak def ci sa xol du jëssed iki tay ji bo nisaron akhlas ci nga wor ko ba warlu bisbu nga saraxé nangam ba warlu bisbu ne nga dem ci armée li siyaré len lo yépp lu bax la waye dañuy bañ bu xasse warlu rek nga dem ba diko def def go xamni dal soxol du ci sét do ci sawar nang koy def rek mënu ko ñak def ndax mako ñu sëron lu motax ñu sa dal mom tamuñ ko kon nak ku ñu sër lu bax faaw bu war ko nako sotal oman nasara kuni sat an yaasiya mu moy allah yalla fala yaasihi kon bum ko moy wala shaytani dara xale di ko war ana buli sere ak moy mom day jeglu tek gam fek lu yalla ay buli kuni sat lolou lay jeglu rek waye def ko du ko war nako moy to def sax niki nisara sacc alali jambur ba nan lu ay nan ba lek lu ay lek ba yu demé non tolu ep na def waman nadara ku nisar sadaqata mali khayrihi sarax alali kudul mom aw hitqa abdi khayrihi wala gorel jabu kudul mom lam yel sabu ko war sheun dara ma am bo nisare sarax alali jabur tarat la ci war ndax mom moko bo nisare gorel jabur non la tarat la ci war ndax mom moko waman khala ku waxne in fahaltu dem defna kaza nangam fahal ko warnama nazru kasa nisar nangam wa kasa ak nangam li sey ñi dara ya ko ro lol du ko tuddu min fi ay birri ci jëf ak top min salat ci julli aw sawmin wala kor aw hajji wala aj aw umrah wala umra aw sadaqa shayn wala sadaqa dara sama lo tuddu nako fa dalik kon lolé yel sa bu ko dana ko war in hani sandem teñuna way ñem tedd ko na kama yel sa bu ni ki bu koy wara rek law na tare ho don ti gisa don nako mu jarradan bir mu wiluñu raflel min xeyr yamin ci lu ngeñ yena bo ni soro ni sal bo xamna ko acc ci ngiñ nga xamne jekki wo jekki ni sa wa dang ko acci suma nangame ko ni serna nangam nit nga wat ni tay dal duma jew mukk sallam ni ñuy suma jewé suma lam ni ñuy rek diseral na yalla julli téméré rakka mba wor wer radio vi di bëgg dik mba aji makka mba umra mba saraxé téméré juni lu mel non nga xamne dang ko wat ne bu lima wat bu tebbi ko diseral kenn ci yu bax yi wala su baba bu fekke la nga waton tebiku na da nga diserum dalay war budé julli ga bu dalay war budé kor ga bu dalay war budé aj ga baax war ga balé mu dalay war melni bo jekku jek ni ser ko mom dong ta aju ko ci ngiñ da wala ne diser bu acc ngiñ mom bu ngiñ la tebiku war ni ser bu war la melni bo jekku jek ni ser ko ta aju ko ci ngiñ wa illa bisammi dem tuddu li nazri ci ñel ni serum ga mahrajan ben gennukaay min al a'mali ci jefe fa khalihi kon war nako kafarat yaminin kafara ngiñ bu fekkee da nga ne waat naa ci yàlla danaa def nangam mbaaduma def nangam teg ca ne li ma waat na bu teddikoo warlul naa yàlla nisër képp yam ci waaye néewoo nisëral naa yàlla julli mbaa woor mbaa dara xam ne kon ràññeeloo ko kon bu yàlla dogalee la nga waatan teddiko alamaan bi ñu rek moo lay war waaye nisër moom dara lu la ca war ndax ràññeeloo ko woon ya nga wes da nga ko ràññeel kon da nga ràññeeloo ko nag moom da nga ne rek li ma waat bu teddikoo warlul naa yàlla nisër yam ci kon nga war ko tebbi ko alaman rek mo lay war waye ben nisar la war wa man nasara ku nisar ma xiyatan ak moy min qatli nafsin ci ray bakkan aw shi khabri wala nan sangra aw shi fi wal nurok mom aw ma wala lo xamne laysa bi taahatin ak top wala ma xiyatan te du ak moy fala shay kon di dara xale di ko wax wal yastaghfir li jek na jek lu rek allah yalla bu nisare ak moy yalla ni ki ray bakkan ba nan sangra dara waru ko ca waaye war naa jéglu nag ndax loolee yàlla araamal ba noppi moom mu di ko nisara def kon na tuub loola te jéglu bu baax a baax bu nisaree loo xam ne moom dafa dagan rekk nag dug topp dug mooy kon loola moom dara waru ko ca te it jéglu sax mel na ne waru ko ca ndax lu dagan moom boo ko nisaree dara waru caa nekk ndax lu dagan sañ nga waaxu song def ko kon nag nisar ko dara waru ca wa in halafa ndee waat na billahi ci yàlla ne la yafxalan na dana def maasiyatan ak mooy fal yukaffir na kafaara xan yaminihi walis giñam la wala yafxal te bu mu def dalika loole nee na bu waatee ci yàlla ne dana def nangam te loolu dig mooy nit mu ne tey ji balaa jant beesoo dana rey nit mbaa dana naan sàngara mbaa dana foqar ci àll li jaambur ak yu deme noonu kon na bàyyi jant bi soo mu jàpp ne ngiñum tebbiku na mu daal def alamaan ba waaye na moytoo def mooy yàlla googee wa in tajara andem dëjërli na wa fa'alahu te mu def ko nag asima kon bakaaru na wala kafaarata tidit kafaara àll yi di ko war li yaminihi ngir ngiñam la su dëgëree bopp nag wax ne man lu ma wax rek def ko ba laa tajant bay so def na la mu waxan ni kiray nit mbaa naan sàngara yu deme noona ah kon de alamaan du ko war ci miin la ndax la mu waatan tebbikuwut waaye nag gàddu na bakkaar boo xam ne moom bàyyi woon giñ la tebbiku tem def alamaan ba gën na ko fuuf wa man qaala ku wax ne xàlleye war na ma ahadullaahi ko lëreg yàlla wa misaaquhu ak wëlëreem fi yaminin ci ngiñ fa xani sa temu teeñu ma temu tebbiku fa xalihi kon war na ko kafaara taani yaari kafaara yena boo waatoon ci ahadullaahi ak ci misaaqullaahi li ngay giñ moom lenn la waaye dangaa waat ci ahadullaahi waat ci misaaqullaahi boole ca nga xam ne ñaari baat ñoo bokk menn pri waaye bukk ñu ab yax kon nee na bu loolu tebbikoo ñaari alamaan moo lay war ndax day jàpp na ngaa waat ñaari waat ndax ahadook misaaqu ñoo bokk maanaa waaye bukk ñu ab yax waaye loolu neeñ sukkandikoo wuñ ko li sukkandikoo daal mooy bu jëfandikoo woon ñaari baat ñooñu ci ngiñ waaye li ngay giñ moom lenn dong la nga wax ci ahadullaahi ak misaaqullaahi bu teg di ko itam benn alamaan rek moo lay war waaye ñaar du la ci war walay sax alaaman du war koo xam ne wakkada feddli na alyamiinu ngiñ la fa kararaha te mu baamu ko fi cheyin ci dara waaxit lu di lenn xayru kafaarat ndari kafaara waaxidit mbu di benn yaa bu fekkoo ne li ngay waat moom lenn dong la li ki waat naan tey jii waat naa ci yàlla tey ji dama dem marché lol do nga wat way dang ko wat nak bat ba nga waté nga bamuko ay yoon nit nga né wallahi wallahi wallahi bu ñett yoon nga tecce tay ji duma dem marché nga xamné kon li nga wat len rek la bat ya nga waté mom nga wax rek bamuko bamuko ngir fédalé kon bu lol tebiko nga dem marché itam ben alaman rek mo lay war waye duñ sét nga wax wallahi ñett yoon ñu né faaw nga def ñetti kafar wax ñetti wallahi nga wax dédés waye nak lolou bul ko jawalek su fekkone lam wat mom du len niki da wat ci yalla ci ben jotaay bi ne du dem marché wat ci ben jotaay bi ci yalla ne du waxal diwmi wat ci yalla ne tay ju nankafe xamne kon yett yu bokul la kon yett yoy la lu ci nek giñul bokum la lu ca tebiko rek alaman ba dal dikoy war duñ ko waxne ku bi yett yep tebiko ben alaman mo lay war dedet day mel ñett ngi ndax yett yef na ko defé nak kon lu ci tebbi ko rek ak alamanu bopam o man xala ko wax ne ashraktu bokalena billahi ak yalla aw huwa wala mune mom yahudiyun ab yahud la aw nasraniyun ba am nasran la in faala dem def na kaza nangam fala shaydi dara alayhi diko wax wala yasmuhu duko war ghayru istighfar lu dul jeglu rek kuatante ji nangam dal duma ko def suma ko defé rek sotiko na ak yefer ba sotiko na yehor ba sotiko na nasran ba politiko nak def lolé bu waxal koy bu tax mu jappé bopam ak yefer ba yehor ba nasran na jéggul la waxal rek ci dara du ko ci wax waye na jéggul rek ñaan yalla jéggul ko ndax lo ëppon na wax rek waye dax dara war ko ja xam ngom da wax nangam dal wat nan tay duma ko def takkel sama ko defé nak ab yefer la ba ab yehor la ba ab nasran la bu nopi def lol nak bolé ci su boba bu tax mu jappé bopam ab yefer ba yehor ba nasran dedet na jéggul rek li wax té do julli bu doon rek wa man haramako araman ala nafsihi ci bopum shay'an dara mimma ci la nga xamné ahalla daganal nako allah yalla la hoñal ko fala shaykun di dara halé di ko wax néna mbolam li yalla daganal ci yow sool bi tiko aramal ko ci sa bop itam du tax mu aram ci yow ndax daganal ak aramal yalla rek moko sañ yow sañoko kon nak so aramal ci yow lek ba nan ba leneen lu dagan ci yow du tax lola aram ci yow illa fi sawjati dara ci soxnam numay nak sa soxna mom boko aramal ci sa bop dañ koy japp ñetti fasé moy fayna hanaka mom tahrumu dana aram xalehi ci mom illa ba'da sawjin dara ci gannaaw jëkkeur sa soxna mom dagal na ci yow waye bo ne aramal na sa soxna ci sa bop nak de ci yoon mal dañ koy jappé né fassé nga sa soxna ñetti fassé faaw jëkkeur jaaf nak nga do ko mëna takkat nénañu nak bu fekkone né day jamono ya jébér manam jambu jigen amé mu wat né aramal na ci bopam jambu jigenam bi koy day mel na rek ko aramalon nek ba nan ci bopam du tax jambu jigen ba aram ca mom numay nak bu tuddu aramal ga te djublu ci ak gorel bu fekk da ca djublu ak gorel mom kon jambu jigen ba gorena bala meuna jotey ak mom rek dawul beutiku tak ko soxna xamne legi nekatul numay soxna kon fofu amna tekkale o man jaxala ko def malahu alalam sadaqatan mi sarah aw hadiyan ba wi adiyo aji sa ko kon doy ko sunu suwo ciéram ba ñena ko wax ne sa alal dal def na ko ci yoonu yalla ba sama alal jepp def na ko sarax ba def na ko adiyu dañ koy wax ne ko boko defé ñett xay rek def benn bi ci yalla mëna téy ñaar ñi ah koku bu ko defé ñett xay rek bu joxé benn ba rek mu doy mu téy ñaar ñi loolu wuti war na ko brañelo ne nangam li def na ko ci yoonu yalla don da fekk mi mu am lol dong ni ki wër kayitu jinni ne jinni bi def na ko ci yoon yalla ni ki saraxe na ko bo bu fekk mu yor jinni ba kesse kesse amu leneen tam du sañ def jinni ba ñetti xaj di joxe ben xaj bi jinni bepp lay joxe ay su fekk rañelu ne da jek jek rek ne sama al jepp def na ko ci yoon yalla ni ki sarax ba adiyu kon mu bu ko defé ñetti xaj rek joxe ben ba mu doy wa man halafa kuwat bin hari waladihi ci loj domam fa in zakara dem fatlikuna maqama ibrahima qissa suno ibrahim ahdamu adiyu adin adiyu yudubahu mum defna ko len di makka te di makka wotu ci xowate dana ko doy shatun abgat ku wat ne nangam duma ko def ba nangam dana ko def tek ken su mako defé dana rendi sama dom ba dana locc sama dom bu fekke xelam da dem ci ba ibrahim di beug rendi ismaeil ngir jamoko yalla te yalla jotté ismaeil am xaf fekke xelam da dem ci lola xamne kon da melni mom day yene ak jamu yalla ko ibrahima yene won kon lam wat bu tebbi ko addu dal dikoy war da wax ni nak addiuma ab gat doyna ci waye bu fekke ne man na gele mbaaw nak da ñu sip mu def ko gat way la wiya dukur dem fatliku nak al maqam qisab ibrahim ba fala shaydi dara alayhi diko war momi wat ci randi domam ba loj domam bu fekke xelam nekul ci jaamu yalla ca randi ga ba loj ga nako ibrahim don defé ca ismaeil xelam demul ca lola xana mom dadi am katchor rek yene wu dara ca loj ga ba randi ga ba lam ci yene sax moy